czarna locha, szeroki bieżnik. W środku jeden, drugi, trzeci rzeźnik. Teraz wiesz, obyłoby się bez nich, ale są obecni, konsekwentni i skuteczni. W tej niechcianej taksówce poczuj się jak w filmie, w ruchomym kinie na kanapie tylnej, w silnie rozwiniętym scenariuszu w scenerii leśnej. W ciemnej serii cichych unicestwień, gdzie nie ma mowy o proteście. Winny jesteś 200 razy 200, pomnożone przez 200. To 200 lat pracy kilku tych pokoleń, szerej roboty i śpiewania kołem. Przy świątecznym stole z rodziną, zala od kasyno, dożywotnio w cieniu za kurtyną. Na dożynki zapierdala swą fiaciną, albo na dziewczynki kolubryną. Wszystko zawdzięczam swoim czynom, bez połyskiwania cyną, bez przyglądania się chamom, wyłamanym futrynom. Otwórz drzwi, kiedy cię mdli z przerażenia, wtedy więcej się docenia. Just drop it, just drop it, just stop for it, baby. Choose better, choose better, choose better way, choose better day. Just drop it, just drop it, just stop for it, baby. Choose better, choose. Postaw setkę, będzie piczek, cudzki pocałują cię w policzek. Postaw kliczek, weź walizę, to kolejna faza. Niektórzy mówią na to hazard, mówią ci uważaj, gdy garza się wyraża w takich sumach, co zaraża jak dżuma. Nie jeden już się odbił i nie jeden od niej umarł, albo w bólach, pełza o kulach, pośnił mu się o kulach. Bóg ma ze strachem, pod jednym dachem, skreślić jednym krachem. No bo jednym trafem można z rozmachem pożyć i położyć lachę. Zamiast łożyć pachę na ścianę, w nierejestrowanej firemce ogólnobudowlanej, z pyska toczyć pianę, pyskać szampanę w stada pięknych panien. Praca albo losowanie i tylko jedno życie, i tylko jedno życie. Biegać po marmurze czy spać na gumolicie. Mesjasz, wybawiciel wśród bookmacherów, masz statek i nim steruj, masz jeden strzał, celuj. Just drop it, just drop it, just stop for it, babe. Choose better, choose better, choose better way, choose better day. Just drop it, just drop it, just stop for it, play. Choose better, choose better, choose better way, choose better day. Tylko jeden ruch, jedno z dwóch, tylko jedna z dróg. Tylko jeden ruch, tylko jedno z dwóch, jedna z dróg.